ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद उद्गीत ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ। मंत्र का कुछ अंश हो गया था, अब टीका से देखिए। संप्रति मुख्य प्राणस्य मंत्र प्रकाशत्वम उपास्यत्वम जो वक्तुम उत्तरवाक्यम उपादाय व्याकरोति। अब संप्रति माने अधुना, अब जो मुख्य प्राण है, इंद्रियों को भी ऐसे प्राण शब्द से कहा जाता है, प्राण विविध बनता है सब आता है प्राण शब्द से इनको भी, किंतु वो गौण प्राण है। और मुख्य प्राण मैंने श्वास उच्छ्वास वाला जो है पंचवृत्ति वाला मुख्य प्राण होता है। तो संप्रति मुख्य प्राण से मंत्र प्रकाश्यत्व उपास्यत्व, जब मुख्य प्राण मंत्र के द्वारा प्रकाश्य है और उपास्य भी है, मुख्य प्राण रहेगा मंत्र प्रकाश्यत्व और उपास्यत्व। मुख्य प्राणी मंत्र के द्वारा जो असतोमा सदगमय इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रकाश्य भी वही है और उद्गीत उपास्य भी वही है, उपास्य प्राण उपासना वही है। इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए उत्तर वाक्य वादाय व्याकरोति, आगे के वाक्य को लेकर के व्याख्या करते हैं। कहा बागादि देवता इत्यादि भाष्य में कहा, बागादि देवता उपासिना अपि मृत्युगमनाय मृत्यु अतिगमनाय असरणा संतो देवः क्रमेण अथ अनंतरम इमम इति अभिनय प्रदर्शनम। कहते हैं देखो बागादि देवता क्रमेण उपासिना संतोपि, ऐसे बोलना चाहते हैं। और क्रमेण लाना, क्रमेण उपासना, बागादि इंद्रियों को एक एक करके उपासना करने के लिए अधिकार दिया उपासना। बागादि देवता क्रमेण उपासना अपि, क्रमेण को ला करके जोड़ना उपासना के पहले, क्रम से उपासना होने पर उपासना के होने पर मृत्यु अतिगमनाय असरणासंत देव, देवता लोगों ने मृत्यु को अतिक्रम करने में असरण देखा बागादि इंद्रियों को, माने मृत्यु से पार होने इसके साधन नहीं देखा ऐसा करके। अथ उसके पश्चात तब बागादि इंद्रिया बागादि देवता मृत्यु को पार नहीं कर सकते ऐसा जानने के पश्चात अथवा ने अनंतर ह इमम इति अभिनय प्रदर्शनम। अथ ह इमम आसन्यम प्राणमुचोड़ा, ह और इमम दो पद यहां विशेष दिया है, पहले वाले में नहीं दिया था। अच्छा वाचम उवाच इत्यादि था, वाणी को कहा इत्यादि था, यहां ह इमम दो दिया है। कहते हैं ह और इमम इति अभिनय प्रदर्शनम, अभिनय दिखाया, क्या अभिनय है तो टिप्पणीकार स्पष्ट करते हैं तीन नंबर में अभिनय थी। ननो प्राणांतरेषु अभिनयाभावात्, अन्य इंद्रियों की जो उपासना की गई थी उस काल में ह इमम ऐसा शब्द नहीं था, अभिनय नहीं दिखाया था। ननो प्राणांतरेषु अन्य प्राणों में अभिनयाभावात, अभिनय का अभाव होने से, यहापि माने जो मुख्य प्राण की उपासना के समय भी इस कंडिका में भी तद्वय अर्थम, और ह इमम ये दो पद व्यर्थ हो यदि चेत न, ऐसा पूर्वादि शंका करे तो सिद्धांत करना नहीं देहे प्राण से कर्णग्राम होता आयतन विशेष प्रसिद्धि, विशेष प्रसिद्धि। जैसे देवताओं के एक एक आयतन है, रहने का गोलक है प्रत्येक का, वैसे मुख्य प्राण का ऐसा कोई आयतन विशेष नहीं, पूरे शरीर में व्याप्त है वो, आयतन विशेष नहीं है। यही कहते हैं, यही उत्तर दे रहे, नहीं देहे इस देह में प्राण से जो मुख्य प्राण है उसका, कर्णग्राम अवत इंद्रियों के समूह के समान, तत्त इंद्रियों का तत्त स्थान है विशेष, आयतन विशेष से प्रसिद्धि, आयतन विशेष में प्रसिद्धि नहीं है मुख्य प्राण का, इसलिए अतः तद अभिनय सार्थक्यम, इसलिए उसको यहां ह इमम कहना सार्थक है, अभिनय दिखाना सार्थक है, ये कहा ह इमम इति अभिनय प्रदर्शन कहा। आसन्यम आया है ह, अतः इमम आसन्यम प्राणम उचित है ना, आसन्यम, आसन्यम माने कहते हैं आसन्यम, आश्य भवम आसन्यम, आश्य माने मुख होता है, उसमें होने वाले को आसन्य बोला जाता है। वेद में जब ससादि प्रत्यय पर में होते हैं तो आश्य शब्द के स्थान में आसन आदेश हो जाता है, पद दंडो मासन सूत्र लग जाता है वहां, आश्य को आसन आदेश हो जाता है, आसन आदेश हो गया। या भावार्थ में यत प्रत्यय है, शरीरावयवाच्य सूत्र से आश्य शब्द से यत कर दिया, आश्य के स्थान में आसन आदेश कर दिया, बन गया आसन्य। आसन्य माने आश्य भवम, मुख में होने वाले को आसन्य कहा जाता है, ये मुख्य प्राण है। आसन्यम मुखांतर बील स्तंभ का, मुख्य जो बील है ना छिद्र है इसके भीतर है, मुख्य जो बील है छिद्र है उसके भीतर है। प्राणम इस प्राण को ऊंचू तुम न उद्गायती, देवताओं ने कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो, न माने अस्मभ्यम हमारे लिए तुम उद्गान करो ऐसा कहा। तथेति मुख्य प्राण ने कहा ठीक है, तथेति वो बात है, हाँ तथेति तेभ्य इत्यादि कहा, तथा इति एवं शरणम उपगतेभ्य, मुख्य प्राण के शरण में आए ना देवता, अपने शरण में आए हुए देवताओं के लिए, शरणम उपगतेभ्य शरण में आए हुए देवताओं के लिए स ये स प्राणो मुख्य, जो मुख्य प्राण है उदगायत, मुख्य प्राण ने उद्गान किया इत्यादि पूर्ववत, पहले जैसा ही है, जैसे वाणी ने उद्गान किया, बागेन्द्र ने किया, चक्षु ने किया, श्रोत्र ने किया, घ्राण ने किया, मन ने किया, वैसे प्राण ने भी उद्गान किया इत्यादि पूर्ववत, पहले जैसे व्याख्या है बोला। अब आगे मंत्र में था ते विदु आदि है ना, ते विदु अरे न भी उद्गात्रा अत्यंती थी, तम अभिद्रुत्य पापना अभिव्यक्षण, ये तो ऐसा ही है, पहली वाले पर्याय में कहा था ते माने विदु उन्होंने जान लिया, असुरों ने जान लिया, इस उद्गाता के द्वारा हमारे लिए व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमारे अतिक्रमण करना चाहते हैं, ऐसा उसके पास जा करके पाप से अभिध्यन आया था वहां, यहां कहते हैं अभिध्यन है, अभिव्यत्सन कहते हैं, वेधन करने की इच्छा की उन्होंने मुख्य प्राण को असुरों ने, ये कहा पापना अभिव्यत्सन माने वेधनम कर तुम इष्टवंत, पाप के द्वारा जोड़ने के लिए संयुक्त करने के लिए इच्छा की उन्होंने, उन असुरों ने मुख्य प्राण को। ते च दोषा संसर्गणम संतम मुख्य प्राण, ते माने असुरा दोष के संसर्गी है, कोई दोष नहीं वहां, पाप आदि दोष नहीं है मुख्य प्राण में, इस ऐसे मुख्य प्राण को अभिव्यत्सन माने वेदनम कर तुम इष्टवंत माने उसको वेदन करने की इच्छा की, पाप से संयुक्त करने की इच्छा की ऐसा कहा। चार की टिप्पणी में कहते हैं इष्टवंत तेरसह प्राणम संसृष्टुम संश्लेष्टुम संयोजयितुम ऐसा इच्छा जाता इतिहावत कहते हैं, तेन सह पाप के साथ, तेन माने पापना सह पाप के साथ प्राणम संसृष्टुम प्राण के लिए संयुक्त करना माने संश्लेष्टुम उसका अर्थ संयोजितुम उसको जोड़ने के लिए पाप के साथ संयुक्त करने के लिए ऐसा इच्छा जाता, इन असुरों का ऐसी इच्छा हो गई इति आवत, ऐसा हो गया मुख्य प्राण को भी भेदने की इच्छा की पाप के द्वारा। अच्छा तब कहते हैं भाष्य में कहते हैं स्वेन आसंग दोषेण बाघादिशु लब्ध प्रसरा, मुख्य प्राण को वेदन करने की इच्छा क्यों की, कहते हैं पहले वो सफल हो गए थे बाघादि इंद्रियों में, स्वेन आसंग दोषेण प्रत्येक में अपने अपने एक आसक्ति रूपी दोष इंद्रियों में रही, स्वेन आसंग दोषेण अपना ही जो आसक्ति रूपी दोष है बाघादिशु बाघादि इंद्रियों में लब्ध प्रसरा, ये सफल हो गए थे, लब्ध हो गया था अवसर्जन का किन असुरों का पाप से वेदित करने के लिए, क्यों उनमें आसक्ति रूप दोष थे सब में, उसके कारण असुरों में लब्ध प्रसरा कहा, लब्ध है प्रसर अवसर्जन का, असुरों को वेदन करने के अवसर प्रसंग है, लब्ध है लब्ध प्रसरा, पांच के प्रकार लब्ध अवसरा प्रसरा माने अवसरा, लब्ध है अवसर्जन का असुरों को, लब्ध है अवसर क्या है प्राप्त है, बागादियों को वेदने में सफल हो गए थे इसलिए मुख्य प्राण को भी वेदने की इच्छा की, यही कहना चाहते हैं। एक लब्ध प्रसरा तद अभ्यासानुवृत्तिया बागादि इंद्रियों का ये जो उनको वेदन कर रहे थे उसका अभ्यास है ना, अनुवर्तन है अभ्यास है असुरों में, तद अभ्यास उसी का अभ्यास का अनुवृत्ति से संश्लिष्य मान, अब उसमें पाप को जोड़ने की इच्छा वाले हैं, इसलिए पाप बना अभिव्यत्सन बोला हुआ भाष्य में, वेदना चाहा वेद वहां अभिध्यन आया था पहले पाप से वेद डाला, यहां वेद नहीं डाला वेदने की इच्छा की ऐसा अर्थ है। संश्लिष्य माना छह की टिप्पणी में कहा संश्लेष है तो इच्छावंत उसको जोड़ने की इच्छा वाले हैं, पाप से संबंधित करने की इच्छा वाले मुख्य प्राण को माने अंतर्भावित समर्थत्वादि देहम माने पाप से जुड़वाने की इच्छा की, पाप को उसमें जोड़ने की इच्छा की, या रिच का अर्थ लेना कहा। विनय सूर स्वयं विनष्ट हो गए माने छिन्न भिन्न हो गए, इधर उधर हो गए, विनेशुर माने बेसंता विध्वस्त, स्वयं वो विध्वस्त हो गए, चारों तरफ फैल गए, नाना गति वाले हो गए, मनुष्य आदि शरीर असुरादि शरीर को प्राप्त हो गए, ये कहना है। ठीक से देखें, क्रमेण उपासना इति संबंध, ऐसा करना उपासना है क्रमेण, अंतिम में भाष्य में नागादि देवता उपासना अपि मृत्यु अतिगमन अधिगमनाय असरणा संतो देवा क्रमेण, क्रमेण उपासना अपि, क्रम से उपासना की इंद्रियों की, फिर भी मृत्यु को अतिक्रमण करने के लिए शरण नहीं देखा देवताओं ने, इसलिए मुख्य उनको छोड़ करके मुख्य प्राण की उपासना करने लगे, यही अर्थ है। बागादिशु नैराश्य आनंतरिम अथ शब्दार्थ, मंत्र में भाष्य में जो अथ शब्द है ना, अथ का अर्थ है आनंतरिक, किसका अर्थ है, बागादियों में निराश हो गए, उपासना करने का कोई भी सफल नहीं हुए, निराश होकर, यही है। बागादिशु नैराश्य आनंतरिम अथ शब्दार्थ, बागादि में तो निराशा आ गई इनको देवताओं को, नैराश्य आनंतरिम अथ शब्दार्थ, ये जो आनंतरीय है अथ शब्द का अर्थ यही है। विवक्षिता अर्थ ज्ञापको असाधारणो देह तद अव्यापारो अभिनय, जो हा इमम जो दिया है, दो पद दिया है अभिनय प्रदर्शन के लिए कहा, अतः इमम हा इमम, ये क्या है, कहते हैं अभिनय क्या चीज है, कहते हैं विवक्षित अर्थ ज्ञापक, विवक्षित अर्थ का ज्ञापक होता है हा इमम, ये दो शब्द, असाधारण, असाधारण क्या है, देह तद अवय व्यापारो अभिनय, सारे शरीर में, सारे शरीर के अवयव में व्यापार किसका, मुख्य प्राण का है, पूरे शरीर में व्याप्त होता है प्राण, यही अभिनय है। दोषा संसर्गम दोषेण संश्लिष्टम कर्तुम इच्छा कुतो जाता, दोष के जो संबंध नहीं है जिस प्राण में, दोष के असंसर्गी है प्राण, दोष के संबंध रखने वाला नहीं, और उस ऐसे प्राण को दोषेण संश्लिष्टम कर्तुम इच्छा कुतो जाता, दोष के द्वारा, पाप रूपी दोष के द्वारा संबंध करने की इच्छा कैसे पैदा हो गई असुरों को, ये प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं, श्वेन आसंग दोषण बाघादिशु लब्ध प्रसरा, बाघादि को भेदन करने में समर्थ हो गए थे पाप के द्वारा, क्यों, एक एक विषय में उनकी आसक्ति थी, श्वेन आसंग अपराप्ण जो आसक्ति के द्वारा, आसंग रूप दोष के द्वारा बाघादि में सफल हो गए थे भेदित करने के लिए, तो लब्ध अवसर वाले हैं, इसलिए इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, पाप से जोड़ेंगे, ये सोच करके उन्होंने माने पाप के द्वारा भेदित करने की इच्छा की, यही अर्थ आता है कहा। अच्छा, दोषा संसरण में सात की टिप्पणी है, प्राणम दोषा संसरण प्राणम, दोष के असंसर्ग जो प्राण को दोषेण संसृष्टम, संसृष्टम कर्तुम इच्छा कुतो जाता, दोष से संयुक्त करने की इच्छा कैसे पैदा हो गई, प्रश्न आया, तो कहा श्वेन, भाष्य में कहा श्वेन आसंग दोषेण भागादिशु लब्ध प्रसरा, माने अपने अपने आसक्ति दोष के कारण बाघादियों में उनका प्रवृत्ति सफल हो गई थी, उनकी लब्ध अवसर वाले थे, इसे तद अभ्यास अनुवृत्ति, उसका अभ्यास है उनको, बार बार बाघादि को बेधाए उन्होंने, पाप के द्वारा संबंधित किया, इसलिए उसी अभ्यास के अनुवृत्ति के कारण यहां भी संशिष्ट माणा विनष्ट विनष्टा विध्वस्ता कहा, यहां भी संबंध करने की इच्छा की स्वयं नष्ट हो गई इत्यादि कहना है। तद अभ्यासानुवृत्तिया मैंने ठीक कार्य बोलते हैं, तद अभ्यास तस्य पाप संसर्ग करण अभ्यास वसात, हाँ यही है, माने तद अभ्यासानुवृत्तिया का अर्थ तस्य प्राण से, मुख्य प्राण से पाप संसर्ग करण अभ्यासात, उसमें पाप का संबंध करने में जो अभ्यास बना हुआ है उनको, असुरों को, प्रत्येक को पाप से वेदित किया है, वैसी अवसर के द्वारा इसको भी वेदित करने की इच्छा की, किंतु स्वयं यहां बिखर गए, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं उक्तम अर्थम दृष्टांत ने स्पष्ट दी, इस विषय को आगे दृष्टांत के द्वारा कैसे वो विनष्ट हो गए, कहते हैं जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर में फेंकने पर पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता किंतु स्वयं मिट्टी बिखर जाती है, उसी प्रकार असुर जब पाप के द्वारा वेदित करने की इच्छा की प्राण को, तब तक स्वयं बिखर गए, ये उत्तर देना है। उक्तम अर्थम दृष्टांत ने स्पष्ट दी, कैसे विनष्ट हो गए असुर, उसके विषय में दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। आठ की टिप्पणी है, उक्त इच्छावत्वाद विनाश प्राप्ति स्वरूपम अर्थम, क्या हुआ, ऐसे इच्छा वाले होने से, असुर जब ऐसा इच्छा वाले हो गए स्वयं विनाश को प्राप्त हो गए, इस विषय को बताने के लिए दृष्टांत देते हैं, कहा कथम इव इति चेत दृष्टांत उच्यते, किसके समान, किस प्रकार वो स्वयं नष्ट कैसे हो गए प्राण को वेदित करने इच्छे से, भाष्य में कहा कथम इव इति चेत कैसे, दृष्टांत उच्यते, दृष्टांतवत कहा जाता है। प्रश्न होगा कथम इव विचेत, किस प्रकार विनष्ट हो गए, प्रश्न आया तो कहा दृष्टांत उच्यते, इस विषय में दृष्टांत कहा जाता है। एक नंबर टिप्पणी उच्यते प्राण ताड़न इच्छा उदय मात्रेण प्राणो असुराणाम हंता इति अर्थ प्रतिपत्त्यर्थम बक्षमाण प्रकारो दृष्टांत कथ्यते इत्यर्थ। यही अर्थ है प्राण की मारा ने वेदित नहीं किया, प्राण की ताड़न करने की इच्छा मात्र है असुरों का। प्राण ताड़न इच्छा उदय मात्र, इच्छा का उदय मात्र से उनके मन में ऐसी इच्छा जगी है असुरों के, हाँ इसको पाप से जोड़े इतना इच्छा मात्र से, उदय मात्र से प्राण हो असुराणाम हंता, जो प्राण होता है असुरों का हंता हो जाता है, प्राण असुरों का हंता बनेगा। कैसा बनता है, जैसे मिट्टी के ढेला को हंता बनता है पत्थर पाषाण, इस प्रकार इति अर्थ प्रतिपत्त्यर्थम इसी विषय को जानकारी के लिए बक्षमाण प्रकारो दृष्टांत कथ्यते इत्यर्थ। आगे कहे जाने वाला दृष्टांत है ना, दृष्टांत देना है पाषाण और मिट्टी के ढेले का दृष्टांत देना है, वही दृष्टांत कहा जाता है, कहा उच्चते ग्रंथ से ही कहना चाहते हैं। स यथा स दृष्टांत, स यथा है मंत्र में उसी का अर्थ स दृष्टांत, और दृष्टांत इस प्रकार है यथा लोके अस्मानम पाषाणम मृत्वा, अस्मानम पद है मूल में उसका अर्थ पाषाणम पत्थर को, यथा लोके अस्मानम माने पाषाणम ऋत्वा माने गत्वा, ऋगत धातु है ऋत्वा माने गत्वा, पत्थर के पास जाकर के प्राप्य पत्थर को प्राप्त करके, लोष्ट माने पांशुपिंड मिट्टी का ढेला होता है उसको लोष्ट बोलते हैं, पाषाण चूर्ण चूर्णनाय अस्मनी क्षिप्त, किसी ने पत्थर को चूर्ण करने के लिए मिट्टी के ढेले को फेंका है, फेंका है वहां पत्थर को चूर्ण बनाने के लिए मिट्टी के ढेले को फेंका किसी के द्वारा, क्षिप्त है निक्षिप्त है स्वयं विध्वंसेत, वह मिट्टी का ढेला स्वयं नष्ट हो जाता है, पत्थर को मारने के लिए जाता है चूर चूर करने की इच्छा से जाता है, मिट्टी का ढेला स्वयं चूर्ण हो जाता है, विध्वंस होता है, माने विध्वंसेत माने विश्रमशेत विश्वंसो विचूर्णी भवेत कहा, चूर्ण हो जाता है स्वयं मिट्टी के ढेला स्वयं चूर्ण होगा, पत्थर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एवं इसी प्रकार, एवं इसी प्रकार एवं यथा एवं दृष्टांत, जैसे दृष्टांत है इसी प्रकार एवं एवं विध्वंस माना, ये जो जितने आसुरी वृत्तियां थी उसी प्रकार विध्वंस हो गए, प्राण को वेदित करने की इच्छा मात्र, पाप के द्वारा वेदित करने की इच्छा मात्र से स्वयं विध्वंस हो गए। विध्वंस माना माने विशेषेण ध्वंस माना, विध्वंस माना का बी का अर्थ विशेष, विशेष रूप से ध्वंस होते हुए, विश्वंचो नानागत, यो नानागति वाले हो गए, अब देवत्व आपको प्राप्त नहीं असुरत्व आप नहीं, कहां गए तो कहते हैं दो नंबर के पद में कहा नानागत में, प्राणस्य अप्रदृश्यत्वात्, प्राण को हटाना उसको पाप से जोड़ना संभव नहीं है, इसलिए एवं तत्ताड़न इच्छा मात्र, प्राण को ताड़न की इच्छा थी उनकी इतने मात्र से ही असुरा, नानागत है माने मनुष्यत्व स्थावरत्व देर हेतव, मनुष्यत्व और स्थावरत्व की प्राप्ति के कारण बन गए, देवत्व भाव को प्राप्त नहीं हो पाए, देवत्व प्रतिबंधक आश्च, देवत्व के प्रतिबंधक हो गए सर्वेपी युगपत नष्टा, इस प्रकार से सारे के सारे एक साथ नष्ट हो गए। दुर्भेद्य शिलाक्षेत्र पांशुपिंडवत, जैसे सामान्य पत्थर ने एक दुर्भेद्य शिला बहुत मजबूत शिला है उस शिला में फेंका गया मिट्टी का पिंड जिस प्रकार स्वयं नष्ट हो जाता है इसी प्रकार, इति दाष्टांतिक भावार्थ सिद्धांत के भावार्थ यही है ये बता दिया। भाष्य में कहते हैं आगे विनेशु विनष्ट नानागत हो, विनेशु माने विनष्ट, नानागति वाले होकर विनष्ट हो गए, यतः इस प्रकार है ततः, महामूल में ततः है, ततः का अर्थ तस्मात, इसी का अर्थ से तस्मात असुर विनाशात, असुर का नाश होने से देवत्व प्रतिबंध भूतेभ्य स्वाभाविक आसंग जनित पाप मध्य, देवत्व का प्रतिबंध बना हुआ कौन था, स्वाभाविक जो आसक्ति थी इंद्रियों में, स्वाभाविक आसंग जनित पाप मध्य स्वाभाविक आसक्ति से उत्पन्न जो पाप है उसे वियोगात, उस पाप के द्वारा वियोग होने से अपने देवत्व को प्राप्त कर गए वो पाप से वियोग होने से, असंसर्ग धर्मे मुख्य प्राण आश्रय बलात्, किसके आश्रय लिया इन्होंने, मुख्य प्राण का आश्रय, मुख्य प्राण कैसा है असंसर्ग धर्म, किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, असंसर्ग धर्म मुख्य प्राण आश्रय बलात्, असंसर्ग धर्म जो मुख्य प्राण है उसके आश्रय के बल से देवा बागादय प्रकृता भवन, देवा माने बागादय प्रकृता देवता बन गए, आसक्ति को हटाने पर, प्राण के आश्रय लेकर के आसक्ति को हटा दिया, हटाने पर देवत्व भाव को प्राप्त हो गए। किम अभवन कहते क्या हुआ, क्या बने ये इंद्रिया, तो बताते हैं सोम देवता रूपम अग्नियात्मकम पक्षमाण। स्वयं जो अपना स्वरूप उनका अग्नियादि स्वरूप है, देवता स्वरूप है, आगे बक्षमाण है, आगे कहेंगे तीन नंबर अग्नि भागवत मुखम प्राविशत ऐसा बोलेंगे, यही है अग्नि ही है वो, किंतु अभी आसक्ति के कारण से इंद्रिय रूप में आए थे, जब आसक्ति छोड़ दी तो अग्नि भाव को प्राप्त हो गए, पहले भी अग्नि है वो, यही कहना है। भक्षमाणम तीन नंबर में कहा, एक तीन बार हमारे द्वादश खंडिका में इसी में अग्निर्भागवत्वा मुखम प्राप्त ऐसा सूत्र आएगी, ऐसा आएगी। कहते हैं बाद में बनेंगे देवता, कहते हैं पहले भी देवता ही थे वो, कहते हैं पूर्वम अपनी अग्नियादि आत्मना एवं संत, पहले भी अग्नियादि रूपी थे वो, नहीं तो अन्य का अन्य बनना संभव नहीं होता, पहले भी अग्नियादि स्वरूपी है। पूर्वम अपनी अग्नियादि आत्मना एवं संत, अग्नियादि स्वरूप होते हुए स्वाभाविक न पापना, जो स्वाभाविक आसक्ति थी उनमें, एक स्वाभाविक न पापना, स्वाभाविक जो पाप है उसको द्वारा तिरस्कृत विज्ञाना, अग्नित्व भाव को नहीं समझ पा रहे थे, तिरस्कृत हो गया विज्ञान, अपने स्वरूप भूल गए थे वो, थे तो अग्नि ही बाघ अग्नि ही थी, किंतु बाघ इंद्र अग्नि रूपी थी, किंतु स्वाभाविक पाप के द्वारा तिरस्कृत विज्ञान, तिरस्कृत हो गया विज्ञान जिसका, इन बाघादि देवता ऐसे हो गए तिरस्कृत विज्ञान वाले, अपने स्वरूप का ख्याल नहीं है, स्वाभाविक आसक्ति के कारण ऐसे हो गए थे, आई तो अपने स्वरूप होने का अग्नियादि भाव ही था पहले से ही। पिंड मात्र अभिमान आसन, वो पिंड मात्र में अभिमान करने वाले हो गए, हम देवता हैं भूल गए आसक्ति के कारण, पहले भी अग्नियादि भाव ही थे वो, देवता ही थे, यही कहते हैं। चार पांच की टिप्पणी है, चार में पूर्व भी यथोक्त पाप में वियोगत परागवी, ये पाप के वियोग होने से पूर्व अवस्था में भी वो देवता ही थे, यानी पाप के नाश होने के बाद ही देवता बन गया, ऐसे बाप ने पहले भी देवता ही थे, किंतु इतना ही था जरूर कि स्वाभाविक पाप के द्वारा तिरस्कृत विज्ञान वाले थे, हम देवता हैं ये भावना नहीं थी, हम एक इंद्रिया हैं इस भावना में आ गए थे, स्वाभाविक पाप के द्वारा आसक्ति रूपी जो पाप है उसके द्वारा थे, तो देवता ही थे। कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं तिरस्कृत विज्ञान, तिरस्कृत इत्यादि आच्छादित अग्नियादि स्वरूप विज्ञान, तिरस्कृत का अर्थ आच्छादित हो गया अग्नियादि विज्ञान, ढक गया, वो पता नहीं हम अग्नि हैं ऐसा ज्ञान नहीं था उनको, थे तो अग्नि आदि थे ये इंद्रिया, किंतु हम अग्नि आदि हैं ऐसा ज्ञान नहीं था, आच्छादित हो गया था अग्नि आदि विज्ञान, आच्छादित था, ढका हुआ था स्वाभाविक पाप के द्वारा, आसक्ति के द्वारा, पहले भी थे तो अग्नि आदि रूपी थे, देवता ही थे वो, किंतु देवत्व भाव को नहीं समझ रहे थे, आसक्ति के कारण ही कहा। अगते भाष्य में ते तत्पाप वियोगा, ते माने वो देवता बाघ आदि देवता, तत्पाप वियोगात उस पाप के वियोग होने से, उस जित्वा पाप को उखेड़ करके फेंक करके, पिंड मात्र अभिमानम उज्जित्वा, पिंड मात्र के अभिमान को परित्याग करके, पाप वियोग होने के बाद में ये शरीर में जो अभिमान था पिंड अभिमान उसको परित्याग करके, शास्त्र समर्पित बाघादि अग्नियादि आत्माभिमान बभू इत्यर्थ, शास्त्र के द्वारा जो समर्पित है वो बाघादि रूपी थे पहले भी, अग्नियादि रूप थे अभी भी बाघादि जो है अग्नियादि रूपी हैं, यही प्राप्त किए शास्त्र समर्पित, यही है शास्त्र के द्वारा जो कहा गया बाघादि को अग्नियादि अग्नियादि रूप कहा हुआ है शास्त्र ने, अग्निर्भागव मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुति है, उसके द्वारा अग्नियादि आत्माभिमान अभू, अग्नियादि स्वरूप में अभिमान करने वाले हो गए, हम अग्नि हैं ऐसे ऐसे बोलने वाले हो गए, यही है पहले भी अग्नियादि थे किंतु आसक्ति रूप पाप के कारण पिंड में अभिमान कर रहे थे, हम मनुष्य इत्यादि भाव में थे, उसको परित्याग कर दिए, पाप को परित्याग करने पर दे पिंडाभिमान को अभिमान को त्याग करके, अब शास्त्र के द्वारा समर्पित जो बाघ आदि अग्नियादि भाव है उसको उसमें अभिमान करने वाले हो गए, हम अग्नि हैं इत्यादि हो गए, ये कहा। छह सात की टिप्पणी, छह में कहते हैं आसंग लक्षण पाप महत्त माने आसंग लक्षण जो पाप है, आसक्ति रूपी जो पाप है उसके वियोग होने से पिंडाभिमान को त्याग दिया उन्होंने, पिंड में जो अभिमान था पाप पर नहीं रहा, निष्पाप हो गए, पिंड का अभिमान त्यागना, त्यागने पर अग्निभाव को प्राप्त हो गए, यही अर्थ है। शास्त्र समर्पित में सात की टिप्पणी, शास्त्र है अग्निर्भागवत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि शास्त्र, ये शास्त्र है द्वादश कंडिका में आना है, अग्नि जो है बाणी बनकर के मुख में प्रवेश हुआ है, अग्नि है वो। तो वो अग्नि भाव को भूल गए थे आसक्ति रूपी पाप के कारण। जब पाप हट गया तो देह के पिंडा देह रूपी पिंडाभिमान चला गया, फिर अग्नि आदि भाव को प्राप्त हो गए, यही वही रूप में गए। इधर बभू में एक नंबर टिप्पणी है, बाघादि उपहित यजमान से प्राणय अहंग्रोपासना तत्स्वरूप प्राप्ते सर्वस्व परिच्छेदाभिमान रूप से पापनुनाशात प्राणवत बाघादय सदा देवतात्मान संतो अध्यात्म परिच्छेदाभिमान प्रतिबंध निवृत्त अग्नियादि देवतात्व भजन्ति इति परमार्थ। ये उपासना से फल होगा कहते हैं क्या, बाघादि उपहित यजमान, बाघादि इंद्रियों से युक्त जो यजमान है, जो प्राणोपासना करने वाला कौन है, बाघादि इंद्रियों से युक्त यजमान है। बाघादि उपहित यजमान से, बाघादि से जो युक्त जो यजमान है, प्राणे अहंग्रहोपासना, उस यजमान का प्राण में अहंग्रहोपासना करने से, मैं प्राण हूं ऐसा समष्टि प्राण रूप की अभिमान करने से तत्स्वरूप प्राप्ति, प्राण स्वरूप की प्राप्ति होगी यजमान के, जिसकी चिंतन करेगा वो तद्रूप हो जाएगा। तम यथा यथा उपासते तदेव होती, ऐसा मुद्गलो परिषद में है, उसको जिस प्रकार चिंतन करता है वही हो जाता है। प्राण रूप से चिंतन कर प्राण भाव को प्राप्त हो गया, यही कहते हैं। बाघादि उपहित यजमान से, बाघादि से युक्त यजमान, जो यजमान अवस्था में है बाघादि इंद्रिय सहित है उसके पास उपासना काल में, बाघादि उपहित यजमान से प्राणे अहंग्रहोपासना, प्राण में अहंग्रह का उपासना होने से तत्स्वरूप प्राप्ति, प्राण स्वरूप प्राप्ति, प्राण स्वरूप की प्राप्ति हुई यजमान की। अब बाघादि इंद्रिय विशेष में यजमान हूं भूल गया, वो प्राण स्वरूप को चला गया प्राप्ति होने से। सर्वस्व परिच्छेदाभिमान रूपस्य पापनो नाशः, सभी जो परिच्छेदाभिमान है, देह के परिच्छेदादि भाव जो जो पाप है उसमें नाश हो गया। अब देह में परिच्छेद भाव नहीं, प्राण भाव में चला गया, किस भाव में गया, मैं मनुष्य भावना में नहीं है, प्राण रूप में चला गया यजमान उपासना से। तो सर्वस्व देहा परिच्छेदाभिमान रूपस्य पापनो नाशः, जो सभी परिच्छेदा विमान रूप जो पाप का नाश होने से प्राणवत बाघादय, प्राण के समान जो बाघादि हैं ये भी सदा देवतात्मान, जब बाघादि विशिष्ट यजमान जब प्राण रूप में चला गया, प्राण भाव को प्राप्त हो गया अंग उपासना से, बाघादि भी प्राण रूप हो गए, यजमान जो प्राण रूप हो गया तो बाघादि इंद्रियां भी प्राण रूप हो गए, ये कहा। प्राणवत जैसे प्राण यजमान प्राण के समान हो गया, इसी प्रकार बाघादय सदा देवतात्मान संत, बाघादि हमेशा देवता ही है, जो माने पाप के आसक्ति काल में भी देवता ही है तो देवता ही है पहले से, किंतु भूल भलैया थी उनकी, देवता ही है। सदा देवतात्मान संत बाघादि इंद्रिय हमेशा ही देवता स्वरूप होते हुए अध्यात्म परिषेद विमान प्रतिबंध निवृत्त हो, अध्यात्म परिषेद मैं मनुष्य हूं इत्यादि भावना में थे, ये अध्यात्म परिच्छेद जो अभिमान है यही प्रतिबंध था उनमें, देवत्व प्राप्ति में प्रतिबंध था अध्यात्म परिच्छेद में अभिमान, इसके निवृत्ति होने पर और प्राण बाघादि इंद्रिय सहित प्राण के यजमान प्राण भाव में चला गया, तो देवा बाघादि इंद्रिया भी प्राण भाव में चले गए जाने से। अध्यात्म परिच्छेद अभिमान प्रतिबंध निवृत्त, अध्यात्म परिच्छेद में जो अभिमान रूपी प्रतिबंध उसके निवृत्त होने पर अग्नियादि देवतात्व भजन्ति, अग्नियादि देवता स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, सेवन करते हैं, ये परमार्थ है, ये अर्थ है, बबूह का अर्थ ही कर दिया। भाष्य में कहते हैं किंच ते प्रतिपक्ष भूत असुरा, वो जो प्राण के जो प्रतिपक्ष भूत असुर हैं, जो जिसको पाप से जोड़ना चाहते थे, जो असुरी वृत्ति है, वह पराभवन इति अनुवर्त है। हाँ, पराभवन वो पराभूत हो गए, यह अर्थ लेना। देवता तो देवता भाव को प्राप्त हो गए, बाघादि इंद्रिया देव भाव को प्राप्त हो गए, ते देवा अभवन है, और असुरा पराभवन वो पराभूत हो गए, ये कहा। पराभवन यहां वहां नहीं है, उसको लागे जोड़ना, ये कहा। ते देवा देवा अभवन ऐसा आता है, अभवन देवता हो गए, तो परा इतना आता है, असुरा परा, वहां अभवन क्रिया लागे जोड़ना पड़ेगा, परा लाना पड़ेगा, पराभवन होगा। पराभूता विनष्टा इत्यर्थ, पराभूत हो गया मैंने विनष्ट हो गया असुर, यह अर्थ है। दो की टिप्पणी, विनष्टा असुरा पराकृता अभवन इति अनुसंग, असुर जो है पराकृत हो गए, यही यहां जोड़ना कहा। न पुनः प्रारोहण, फिर उनके आगे आने की संभावना नहीं, दोबारा वो उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे हो गए, नाशी हो गए, उनके अंकुर आएगा ऐसा कोई वो नहीं रहा। इति अप्रत्यय पराभूता इत्यादि बता दिया। टीका से देखें, असुर नाशेना आसंगजने पाप वियोगे हेतु महा, असुर नाश के द्वारा जो आसक्ति रूपी जो पाप है इंद्रियों में उसका वियोग होने में कारण बताते हैं। जब असुर नाश होगा, जैसे मिट्टी के ढेला पत्थर को मारने को जाता है तो स्वयं नष्ट होता है, इसी प्रकार जो प्राण को वेदन करने की इच्छा की स्वयं नष्ट हो गए तो असुरनाश होने पर, असुरनाश है ना आसंग जनित पाप आप वियोगे, आसक्ति जनित जो पाप है आसक्ति से उत्पन्न होने वाले पाप है उसके वियोग होने में हेतु बताते हैं। हेतु क्या है? असंसर्ग इत्यादि भाष्य में कहा था, असंसर्ग असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बलात् देवा बागादय प्रकृति अपपन है। जो असंसर्ग धर्म है किसी के साथ संबंध नहीं रखता, किसी का संबंध नहीं होता जिसमें, ऐसा पापादि का संबंध नहीं होता, ऐसा जो उस मुख्य प्राण के आश्रय लेने से, इंद्रियां जब मुख्य प्राण का आश्रय लिए इंद्रियों ने, तब देवा वो देवता बागादय प्रकृति, देवा ने बागादि इंद्रिया प्रकृत हो गए, माने अग्नियादि भाव को प्राप्त हो गए। किम अभवन? तो कहा स्वम देवता रूपम अग्निआदिमक मक्षभाणम, स्वयं अपने अग्नियादि स्वरूप को प्राप्त हो गए, जो देवता स्वरूप था उनका वही प्राप्त हो गया, ये कहा। ठीक है, भक्षमाणम सो अग्निर अभवत इत्यादि ना, भक्षमाण है सो अग्निर अभवत आएगा द्वादश कन्या में, वो जो बाघ है अग्नि हो गई ये बताते हैं। नौ की टिप्पणी है, एक तीन बारह नंबर दे दिया। अच्छा, बाघादिनाम स्थितानाम नष्टानाम च कुतो अग्निआदि रूपत्व में आशंका, यदि बाघादि पहले बाघादि अग्नि रूप नहीं है तो अब अग्नि बनना है तो रहते रहते अग्नि बनेंगे, नाश होने के बाद अग्नि बनेंगे, बाघ इंद्रिय को अग्नि बनना है, माने आसक्ति रूप पाप को परित्याग, मुख्य प्राण के आश्रय लेके आसक्ति रूप पाप को जब वियोग हो जाएगी बाघ इंद्रिय तो अग्नि बनना, तो बाघ इंद्रिय रहते रहते अग्नि बनेंगे या बाघ इंद्र नष्ट होने पर अग्नि बनना है, दोनों स्थिति में हो नहीं सकता है। वाणी रहते रहते अग्नि बनना संभव नहीं, और वाणी नष्ट हो गई तब भी अग्नि बनना संभव नहीं, पूर्वादि की शंका यह है। माने गाय है, भैंस हो चाहे भैंस हो, जीते जी गाय बन नहीं सकती, और मरने पर भी गाय नहीं बन सकता, वो तो मरी गया क्या गाय बनेगा। इसी प्रकार यहां बाघ आदि इंद्रियां रहते रहते भी माने ये अग्नि अग्नि आदि भाव को प्राप्त नहीं हो सकते, और नष्ट हो जाते हैं तब भी नहीं हो सकते, ये कैसे अग्नि आदि भाव को प्राप्त होंगे, ये प्रश्न उठे टीका में। बाघादि नाम स्थितानाम नष्टानाम च, बाघादि इंद्रिया जो है ना रहते हुए अथवा नष्ट होने पर दोनों, कुतो अग्नि आदि रूपत्वम, कैसे अग्नि आदि भाव को प्राप्त होंगे, इतिहास क्या हो, ये शंका करके उत्तर देते, अरे बाबा पहले भी अग्नि आदि भाव ही थे, केवल आसक्ति रूपी पाप के कारण से वो अपने को भूल गए थे, देह में परिचन्न भाव से देखने वाले हो गए थे तो अग्नि थे वो, जो अग्नि भागुत्व भूकम प्राप्त अग्नि ही है पहले से ही वो, इत्यादि है, यही बताना है। टिप्पणी दस नंबर की, यदि ते अध्यात्म भावे एवं स्थिता, यदि बाघा ते माने बाघादि बाघादय जो बाघादि है, यदि अध्यात्म भाव में है अभी देहाभिमान से युक्त है अध्यात्म भाव हो, तदा नोपपद्यते तेषां देवत्वम्, जो अध्यात्म भाव में प्राप्त है माने शरीरादि भाव में है देह में अभिमान है उस स्थिति में देवत्व प्राप्त होना संभव नहीं, ये पूर्वादि का कहना। यदि तो ततोपि नष्ट देह माने अध्यात्म भाव से नष्ट हो गए कब भी, तदा सुतराम तदुपत्ति, उनके फिर अग्नि होना संभव ही नहीं, जब नष्ट ही हो गए तो कहां से अग्नि बनेंगे वो, स्वरूप है वो उच्छेद आदि, क्योंकि बाघ आदि का स्वरूप ही उच्छेद हो गया नष्ट हो गया, इति शंका है, ये पूर्वादि की शंका है, इति का उसके अभिप्राय यही है कहा। तो उत्तर दिया पूर्वम अपि करके कहा, पूर्वम अपि अग्निआद्यात्मना संत एव संत, पहले भी अग्नियादि भाव ही थे बाघ आदि स्वाभाविक इत्यादि कहेंगे, टीका में देखना, नहीं तेषाम परिच्छेदाभिमान सदित आशंक, कहते हैं पूर्वादि कहता है कि महाराज नहीं, हाँ यही है, नहीं तेषाम परिच्छेदाभिमान इंद्रियों में जो है ना बाघादि इंद्रियों में देहापरिपात का न तरही, तब तो तेषाम परिच्छेदाभिमान, तब तो उनके बाघ परिच्छेद में अभिमान नहीं होगा, ऐसी शंका आई तो कहा स्वाभाविक है ना इत्यादि कहा। पूर्वम भी यदि अग्नियादि भाव में है तो फिर परिच्छेद में अभिमान नहीं होगा, उनका अग्नि है वो, फिर देह में अभिमान कैसे करेंगे, पूर्वादि की शंका ये थी, क्योंकि सिद्धांत ने कहा पूर्वम अभी अग्नियादि आत्मा संत कहा है भाष्य में, पहले भी अग्नियादि स्वरूप ही थे तो ऐसा कहने पर आया तब तो फिर पूर्वादि कहता न तरी तेषाम परिच्छेदाभिमान, फिर देह में परिच्छेद का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो उत्तर देते हैं स्वाभाविक ये कहना चाहते हैं। 11 की टिप्पणी पहले देखना, तरही बाघादिनाम सदा अग्नियादि रूपत्व है, हमेशा अग्नियादि रूप है, तो देहाभिमान से पहले भी अग्नियादि है, पहले भी होते हुए ऐसा है, तो फिर परिच्छेद में अभिमान नहीं होना चाहिए। तो उत्तर देते हैं स्वाभाविक है, माने कोई शास्त्रीय नहीं है, शास्त्रीय से अतिरिक्त स्वाभाविक होता है अज्ञान के कारण होने वाले। टीका स्वाभाविक न पापना तिरस्कृत विज्ञान, स्वाभाविक जो पाप है उसके द्वारा तिरस्कृत विज्ञान, अपने अग्निस्वरूप को भूला हुआ है, तिरस्कृत हो गया अग्निस्वरूप बाप को, ऐसा पिंड मात्र अभिमान आसन, स्वाभाविक पाप के द्वारा पिंड मात्र में अभिमान करने वाले हो गए थे। थे तो अग्नियादि स्वरूप ही थे पहले से ही, बाद में बनना नहीं। जो वस्तु भिन्न होगा, भिन्न मरने पर भी नहीं हो सकता, जीवित भी नहीं, जीते जी भी नहीं हो सकता, अग्नियादि भाव ही है, भूल भुलैया है। जैसे जीव है ब्रह्म बनाना है, तो क्या जीव माने मर करके ब्रह्म बनेगा, जीते जी ब्रह्म बनेगा, दोनों स्थिति में बन नहीं सकता। अब पहले से ब्रह्म ही है, भूल भुलैया है, भूल भुलैया हटाने से ब्रह्म दिखता है। यदि पहले से अब्रह्म हो, अब बाद में ब्रह्म बनना हो, तो संभव नहीं है, ऐसी स्थिति है। ऐसे यहां भी है, ठीक है, हमें कहते हैं परिच्छेदाभिमानाद अग्नियादि आत्माभिमान से बलवत्व सूचयति। जो देखो परिच्छेदाभिमान स्वाभाविक के कारण देह में अभिमान आसक्ति है, और स्वरूप उनका अग्नियादि स्वरूप है, तो जब देहादि परिच्छिन्न में अभिमान त्याग करने पर अग्नियादि भाव में अभिमान होगा, तो स्वाभाविक जो परिच्छेदाभिमान है उससे अग्नियादि अभिमान, अग्नियादि स्वरूप का अभिमान बलवान होता है, उनका स्वरूप वही है। इसलिए जब मुख्य प्राण का आश्रय लेकर के देहाभिमान त्याग देते हैं तो अग्नियादि भाव को प्राप्त हो जाते, बलवान है वो, ये कहा शास्त्र कहा, इसलिए शास्त्र समर्पित भाग आदि अग्नियादि आत्माभिमान बभूहु, ये कहा शास्त्र के द्वारा समर्पित है, शास्त्र बोलता है अग्नि भाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि, तो इसलिए उसके द्वारा बलवान होकर क्या करते हैं कि उस अभिमान वाले हो गए, अग्नियादि अभिमान वाले हो गए। कहा ठीक है, हमें कहते हैं न केवलम अत्र उक्तान असुराणाम असंसर्ग धर्मी प्राणाश्रय श्रयाद विनाश किंतु तत्तुल्य जातीयानम अपीति अभिप्रत्याह। और भी बात केवल यही उद्गीत प्रकरण में, ये जो अभी वर्तमान में उद्गीत प्रकरण चल रहा है यहां, न केवलम अत्र माने इस उद्गीत प्रकरण, इस उद्गीत प्रकरण, इस वृद्धारण्यक में आया उद्गीत प्रकरण में एवं असुराणाम असंसर्ग धर्मीणाम आश्रयाद विनाश, असंसर्ग धर्म जो प्राण है प्राणाश्रयाद असुराणाम विनाशक, असुरों का विनाश होता है, यही मात्र नहीं किंतु तत्तुल्य जाति इसी प्रकार के अन्यत्र भी हो, कहीं इसी प्रकार के होंगे, तत्तुल्य जाति है ना मान, इसी प्रकार के समान जाति वाले अन्यत्र भी कहीं ऐसा होगा, तो वहां भी और मुख्य प्राण के आश्रय लेने से असुरों का विनाश उसी प्रकार समझना चाहिए, केवल यही की बात नहीं है, ये कहना है। 8 और 9 है, अत्र माने 8 की टिप्पणी में कहा अत्र, अत्र उक्तानाम उद्गीत ब्राह्मण उक्तानाम, अत्र उक्तानाम माने उद्गीत ब्राह्मण कहे हुए, इतना मात्र नहीं लेना कि मुख्य प्राण का आश्रय लेने से असंसर्ग मुख्य प्राण का आश्रय लेने से असुरों का नाश होता है, केवल यही इसी प्रकरण की बात हो, ये बात नहीं, अन्यत्र भी ऐसे समझना। तत्तुल्य जातीयानाम माने शाखांतर उक्तानाम, अन्य शाखाओं में भी ऐसी बातें आएगी तो ऐसे समझना, मुख्य प्राण के आश्रय लेने पर बाघ आदि के अभिमान अब अध्यात्म अभिमान समाप्त हो जाता है, प्राण प्राण अग्नियादि भाव को प्राप्त होते हैं, अन्य शाखा में भी ऐसे समझ रहा, ये कहा। आगे टीका, बाघादि नाम अग्नियादि भावापत्ति वचने ना, बाघादियों के अग्नियादि भाव की प्राप्ति के वचन से अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत इत्यादि है, मुख्य प्राण के आश्रय लेने पर उद्गान किया, इनके पाप सबको हटाएगा, आगे देखेंगे सारे के पाप हटा देगा, मुख्य प्राण हटा करके इन पापों को दिशा का जहां अंत होता है वहां पहुंचा देगा, तो बाघ आदि इंद्रियों को दिशा का जहां अंत होगा वहां पहुंचाएगा, माने आगे पाप का संबंध न हो सके इसलिए दिशाओं के अंत में पहुंचाएगा, ऐसी बातें आएगी आगे। तो बाघ आदि नाम अग्नियादि भावापत्ति वचन है ना, बाघ आदि इंद्रियों का, बाघ आदि देवताओं का अग्नियादि भाव की प्राप्ति के वचन के द्वारा तत्संघत से यजमान से, वो बाघ आदि से युक्त जो यजमान होगा, बाघ आदि देवता से युक्त यजमान है उपासक यजमान से देवता प्राप्ति, उसके भी देवत्व भाव की प्राप्ति होगी, देवता प्राप्ति और आसुर पाप ध्वंसश्च फलम इति उक्तम, आसुर आसुर रूप जो पाप है उसका ध्वंस होना फल बताया। माने बाघादि जब अग्नियादि भाव को प्राप्त होते हैं तो बाघादि विशिष्ट जो होकर के यजमान था, उपासक यजमान प्राण उपासना करने वाला है, वो भी देवता भाव की प्राप्ति होगा, देवत्व की प्राप्ति करेगा, प्राण रूप को प्राप्त करेगा, और असुर पापमा ध्वंस से उसके भी पाप का नाश हो जाता है, असुर भी पाप का नाश होता है। यदि फलम इति उक्तम, ऐसा फल है ऐसा बताया अभी तक। तत्र अब कौन सा यजमान होगा, कैसे यजमान का पाप नाश देखा, कहते हैं दृष्टांत रूप में बताएंगे। तत्र पूर्व कल्पी यजमान से, जो अभी जो प्रजापति अवस्था में बैठा है, जो पहले वह यजमान था, क्या था, पूर्व कल्प में यजमान था, पूर्व कल्पी यजमान से, जो पूर्व कल्प में जो यजमान रहा प्रजापति, उसका अतिशयशालित्वात, वो तो अतिशयशाली है, वो अतिशयशाली होने से यथोक्त फलवत्व भी, यथोक्त फल क्या है, माने पाप का नाश करके प्राण भाव को प्राप्त होना, मुख्य प्राण भाव को प्राप्त होना, उनमें फल मानने पर भी निदानिम तनस्य एवं, इस प्रकार के जो आज के यजमान होंगे इनको ऐसा फल प्राप्त नहीं है, अतिशय नहीं है, दुर्बल है ये लोग, ये शंका आ रही है। निदानिम तनस्य एवं इति आशंका, इदानिम तन, ये समय होने वाले को इदानिम तन बोलते हैं, इस समय होने वाले यजमान हैं, उनके उपासना करने पर भी प्राण भाव की प्राप्ति होना संभव नहीं है, क्यों, वो तो पूर्व कल्पीय यजमान था, जो अभी वर्तमान में उसे प्राण भाव को प्राप्त हुआ है, प्रजापति भाव को प्राप्त हुआ है, समष्टि प्राण रूप प्राप्त हुआ है, वो मान अतिशय बल अतिशयशाली थे, इसलिए वो तो हो गए, देवता भाव को प्राप्त हो गया, किंतु आज के लोगों को हम संभव नहीं, ये शंका है पूर्वादि की। बाघादि नाम अग्नियादि भावापत्ति वचन है ना, बाघादि इंद्रिय अग्नियादि भाव को प्राप्त होगी इस वचन के द्वारा, तत्संगश्च, उसी में मिला हुआ जो जीव था पहले का, पूर्वकल्पीय जो यजमान था, तत्संगश्च यजमान से, उस बाघादि से जो विशिष्ट हुआ यजमान है उसका देवता प्राप्ति, उसके देवता भाव की प्राप्ति, प्राण मुख्य प्राण की प्राप्ति हो गई उसके, हाँ समस्त प्राण रूप में हो अभी प्रजापति, और आसुर पाप ध्वंसश्च, वो प्राणोपासना के द्वारा उसने असुर का जो पाप था उसको नाश किया है। ये फलम उक्तम, ये कहा, एक तो देवता भाव की प्राप्ति, असुर पाप का नाश, ये दो फल बताया। तत्र पूर्वकल्पी यजमान से, वो जो पूर्वकल्प में जो यजमान था प्रजापति था, उस यजमान था पहले, वो तो अतिशयशाली, तो अतिशयशाली व्यक्ति है वो, इसलिए यथोक्त फलवत्वेपी, देवता भाव की प्राप्ति और असुरों का पाप का नाश, ये फल वाले होने पर भी निदानिंतन से, जो इदानिंतन है ये समय में जो यजमान होंगे उपासना करने वाले उनका, एवं इस प्रकार नहीं हो सकता, ऐसा फल नहीं मिलेगा, वो देवता भाव की प्राप्ति भी नहीं होगी, असुर का पापनाश भी नहीं होगा, पापनाश भी नहीं, इति आशंक्य, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं। भवति इत्यादि श्रुति में बता रहे थे, बोल गए ना, भवति भवति आत्मना पराश्य दिशन भ्रातृव्य भवति एवं वेद, ये जो भवति आत्मना पराश्य दिशन भ्रातृव्य भवति एवं वेद, ये जो भवति इत्यादि पर मूल में है उसका व्याख्या करते हैं, कहते हैं कहना चाहते हैं, यहां 10, 11, 12, 13, 4 टिप्पणियां हैं। तत्संगतस्य 10, तद उपहितस्य कहते हैं, बाघादि उपाधि से युक्त जो यजमान है ना, उसने मुख्य प्राण के उपासना करने से असुरों का नाश कर अपने देवता भाव को प्राप्त किया, वो कौन था, पूर्वकल्प के यजमान था, मतलब प्रजापति अभी जो बना हुआ है वो अतिशयशाली था, इसलिए हुआ, आजकल के यजमान को होने वाला नहीं है, वो पाप को नहीं दबा पाएंगे, देवता भाव को प्राप्त भी नहीं, ये शंका है पूर्वादि की, ये बोल रहा है शंका, शंका में है टीका। तदुपदे बाघादि उपहितस्य, ऐसा अर्थ है, तत्संगतस्य माने तदुपहितस्य, ऐसा कर दिया। 11 की टिप्पणी, तत्र सामान्य यजमान से उक्त रूप बत्त उक्त होपी, यहां विशेष नहीं कहा है, यजमान को फल मिलता है बोल दिया, जो मुख्य प्राण की उपासना करेगा बाघ आदि विशेष यजमान तो पापों का नाश होगा और प्रजापति भाव को प्राप्त होगा, सामान्य बोला हुआ है, विशेष तो नहीं कहा, ऐसा तो होने पर भी, ऐसा सामान्य होने पर भी ये कह रहे हैं, सामान्य होने पर भी क्या होगा आगे, पूर्वकल्पीय वाला लेना बोलते हैं, पूर्वादि का था, यजमान अवस्था प्रजापति, यजमान अवस्था की प्रजापति को तो हो सकता है देवत्व भाव की प्राप्ति और असुर पाप का नाश, क्यों, अतिशयशाली है वो, किंतु इदानिंतन इनका नहीं हो सकता, ये पूर्वादि का कहना है, निदानिंतन से आज के यजमान का होना संभव नहीं, क्यों, तो 13 की टिप्पणी बताए इसको, निदानिंतन से थी अतिशयशालित्व अभाव आदि, अतिशयशालिता नहीं है आज के यजमानों में, इसलिए पाप नाश भी इनका होना संभव नहीं। हाँ, और देवत्व भाव की प्राप्ति होना संभव नहीं, ऐसा पूर्वादि ने कहा। तो फल वाक्य बताया वहां भवती इत्यादि करके कहा, भवती आत्मा, आज भी जो व्यक्ति ऐसे उपासना करता है तो प्राणात्म भाव को प्राप्त हो जाता है और सारा पाप नाश होगा, ऐसा होगा इसका भी यही बोलना है। ये कहा तो आगे भाष्य में कहते, यथा यथा पूर्वकल्पेन वर्णितः, जैसे पूर्वकल्प पुराकल्प माने प्रजापति के जो एक दिन होता है ना उसको कल्प करके बोलते हैं, पहले दिन चला गया, अब दूसरे दिन में उनका ये आज प्रजापति बने हैं, वो रात्रि में सो गए, दिन में कार्य होता है। तो यथा पुराकल्पेन वर्णितः, जैसे पुराकल्प में वर्णित है माने पहले जो यजमान अवस्था में थे, मनुष्य आदि थे, उनको आयु को कल्प बोलते हैं, कल्प कहते हैं। तो पुराकल्प वर्णित है ना, पुराकल्पेन वर्णित, पुराकल्प के द्वारा कहा गया पूर्व यजमान, वो पहले का यजमान जो आज प्रजापति बना हुआ है, देवत्व भाव को प्राप्त हुआ है, असुरों का नाश करके देवत्व भाव प्राप्त हुआ, किसके कारण से प्राणोपासना किया था, उसने क्या किया था, प्राणोपासना किया था, यद्यपि इंद्रिय विशिष्ट होकर के किया था, फिर भी वो देवता भाव को प्राप्त हो गया। पूर्व यजमानो अतिक्रांत कालिका, जिसका काल समाप्त हो गया पहले यजमान अवस्था का, ऐसा यजमान। एताम एव आख्यायिका रूपाम श्रुतिम श्रुतिम दृष्टा, इस प्रकार की जो यहां जैसे उद्गीत ब्राह्मण में कहानी सुनाई पड़ रही है, बाघ आदि उद्गान करने में असमर्थ हो गए, मुख्य प्राण समर्थ हो गया इत्यादि जो कहानी है, इसी प्रकार की कहानी सुन करके, श्रुति में कहानी सुन करके उस यजमान ने, पूर्वकल्प का यजमान था जो, एताम एव आख्यायिका रूपाम श्रुतिम दृष्टा, इसी प्रकार की जो आख्यायिका स्वरूप इसी श्रुति को, आख्यायिका कहानी को देख करके, तेरव क्रमेण बाघादि पदा परीक्षा, जैसे यहां देवताओं ने परीक्षा किया है बाघादि को सब असमर्थ हो गए उद्गान में, उसी प्रकार उस यजमान ने भी, पूर्वकल्प का यजमान था, उसने भी बाघादि इंद्रियों को उद्गान करने के लिए कहा, सब असमर्थ हो गए, उसके बाद मुख्य प्राण को कहा, सफल हो गया। तो तेरव क्रमेण, जिस प्रकार यहां का क्रम है उसी क्रम से वो जो पूर्वावस्था के यजमान है, पूर्वकल्प के यजमान, उसने भी बाघादि देवता परीक्षा, बाघादि देवताओं का परीक्षा करके, ताश अपोह्य और उनके उपासना को परित्याग करके, क्यों समर्थन नहीं हुआ, पाप से वेदित हो गए, तामन देवता अपोह्य, उन देवताओं को परित्याग करके अपोह्य, आसंग पापमा आस्पद दोषवत्वेन, क्यों इनको त्यागा, कहते आसक्ति रूपी पाप दोष से युक्त थे ये, आसंग पापमा, पापमा के जो आस्पद है, आश्रय है दोषवत्व, ऐसा दोष होने से, तीन नंबर टिप्पणी में कहा इसको, तीन नंबर का आस्पद तया दोषवत्व, आसक्ति रूपी जो पाप का आस्पद होने से, आश्रय होने से, दोष वाले होने से इसने त्याग दिया, माने बाघ आदि की उपासना नहीं की। उसके बाद अदोषास्पदम मुख्यम प्राण, जो दोष नहीं जिसमें निर्दोष है, कौन मुख्य प्राण, आसक्ति आदि दोष नहीं, मुख्य प्राणम आत्मत्वेन उपगम्य, आत्मभाव से प्राप्त करके मैं प्राण हूं, उपासना ऐसी हो गई प्राण रूप में जा करके, आत्मत्वेन हो गया, प्राण को अपना स्वरूप रूप से प्राप्त कर, स्वरूपेण प्राप्त करके, बाघादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिच्छिन्नाभिमान हित्वा, और बाघादि आध्यात्मिक जो पिंड मात्र है, शरीर मात्र का परिच्छिन्न अभिमान को परित्याग कर, वैराज पिंडाभिमान, जो विराट रूपी पिंडाभिमान समष्टि में पिंड का अभिमान, बाघादि अग्नियादि आत्म विषय, बाघादि देवता जो है अग्नियादि रूप हो गए जहां उपासना के बाद, ऐसा होकर के वर्तमान प्रजापतित्व, वर्तमान में जो प्रजापति रूप से हो गया वो प्राणोपासना के बल से, प्रजा पूर्व जन्म के यजमान ने यही कहानी सुना, यही कहानी को देख करके, इसी प्रकार से पहले बाघादियों को परीक्षा के लिए दिया, समय दिया, बाघादि असमर्थ हो गए, उसके बाद मुख्य प्राण को उद्गान करने का, मुख्य प्राण रूप से उपासना करने से स्वयं मुख्य प्राण रूप हो गया, समष्टि प्राण रूप हो गया, आज प्रजापति के रूप में विराजमान है वो, इसलिए प्रजापति तुम कहा। चार की टिप्पणी है, बाघादि अग्नियादि आत्मविषय में चार है, बाघादि अभिन्न अग्नियादि, बाघादि से जो अभिन्न अग्नियादि भाव प्राप्त करके, ये कहा शास्त्र प्रकाशित, ये जो शास्त्र के द्वारा प्रकाशित है, बाघ आदि को अग्नियादि भाव होना और उपासक को प्रजापति भाव को प्राप्त होना, प्राण उपासक को शास्त्र के द्वारा प्रकाशित प्रतिपन्न प्राप्त हुआ, तथैव अयम यजमान, आज का जो यजमान होगा वो भी उसी प्रकार होगा। ये तो दृष्टांत भी दे दिया, पूर्वकल्प वाला यजमान को प्रजापति बन गया, तथैव अयम यजमान, ये आज का यजमान होगा जो प्राण उपासक होगा वहां भी तेन भी विधि ना भवती, उसी प्रकार हो जाएगा, भागादि पिंडाभिमान को परित्याग करके प्राण भाव को प्राप्त करके प्रजापति बन जाएगा उसी प्रकार से उपासना करने से। कहा भवती माने भवती प्रजापति स्वरूपेण आत्मना, किस रूप से होगा ये भी प्रजापति रूप में पहुंचेगा ये। और क्या होगा, पराच अस्य प्रजापतित्व तो प्रतिभुक्त तो पापमा द्विषण भ्रातृप भवती, पराभव हो जाते हैं कौन, इसको द्वेष करने वाले पाप, पराच अस्य अस्य माने यजमान से इस यजमान का जो प्राणोपासक हो इसका परा प्रजापतित्व तो प्रतिपक्ष होता, प्रजापति बनने में जो शत्रु बनते हैं रोड़ा डालते हैं कौन, आसक्ति रूप पाप डाल करके प्रजापति बनने न देने वाले जो शत्रु हैं, प्रजापतित्व में जो प्रतिपक्ष भूत है ये जो आसक्ति है पाप माये पाप द्विषण भ्रातृप भवती, कहा इसको पराच द्विषण भ्रातृप पराभव हो जाते हैं, द्वेष करने वाले जो भ्रातृप होते हैं वो पराभूत हो जाते हैं, ये कहना है या आज के यजमान कहा। पांच से सात टिप्पणी है, पांच में कहते हैं पराभवती लोष्टवत चूर्णी भवती, पाप जितने होते हैं जैसे पत्थर को मारने के लिए मिट्टी का ढेला जाए तो सब नाश होता है, इसी के इस यजमान को आज कोई प्राणोपासक करता हो इसके जो प्रतिपक्ष बनकर के कोई आता हो वही नाश हो जाता है, ये कहा पांच में। छह में कहते हैं नित्य देष्टा, दिशन का अर्थ कैसा कहते हैं, कभी कभी द्वेष करने वाले नहीं, हमेशा द्वेष करने वाले, नित्य देष्टा भ्रातृव्य माने शत्रु, नित्य द्वेष करने वाले जो शत्रु हैं पराभूत हो जाते हैं, इसका प्राणोपासना का फल बताया। कहते ये तो अद्वेष्टा भी भवती कश्चित भ्रातृव्य, कोई भ्रातृव्य माने सौतेला भाई होता है तो वो क्या है, कोई अद्वेष्टा भी होता है, द्वेष न करने वाला भी भ्रातृव्य होता है, सौतेला भाई ऐसा भी होता है, कैसा देखा तो कहते हैं भरत आदि तुल्य हो, जैसे भरत आदि के समान राम के सौतेला भाई है भरत आदि, राम जी कौशल्या के पुत्र हैं और भरत कैकेयी के पुत्र हैं, सौतेले भाई हैं किंतु द्वेष नहीं करते, अद्वेष्टा भी होते हैं भ्रातृव्य को, इसलिए यहां द्विषण भ्रातृव्य दिया, कैसा भ्रातृव्य है, द्वेष करने वाला भ्रातृ वो तो द्वेष नहीं करते, यदि भ्रातृव्य है सौतेला भाई है, द्विषण भ्रातृव्य बताए इसे भरत आदित्यो यस्तु इंद्रिय विषयासंग जनित पापमा भ्रातृव्य द्वेष्टाच, जो इंद्रिय विषयासंग जो पाप है वही भ्रातृव्य है, वो द्वेष्टा है, द्वेष करने वाला, क्योंकि प्रजापति बनने के लिए द्वेष करता है पाप, यजमान को प्रजापति बनने नहीं देता, ये द्विषण भ्रातृव्य मुख्य सौतेला भाई है, ये द्वेष करने वाला सौतेला, ये पाप माने इंद्रियों में जो आसक्ति है अपने विषय में यही है सौतेला भाई, द्वेष करने वाला सौतेला भाई मुख्य रूप से यही है, यही कहते हैं यस्तु, जो ये इंद्रिय विषयासंग जनित, इंद्रिय और के जो विषय तत्त्व विषय में जो आसक्ति से उत्पन्न है जनित पापमा, ये पाप है, यही पाप भ्रातृव्य द्वेष्टाच, ये भ्रातृव्य है द्वेष्टा भी यही है, माने मुख्य द्वेष करना, क्यों प्रजापति बनने के लिए द्वेष करते हैं, जाने नहीं देते, वहां जाने नहीं देते हैं, इसको मनुष्य भाव में रखना चाहते हैं, परिचिन्न भाव में रखना चाहते हैं, यही है। एक और दो की टिप्पणी, भरतो माने रामानुज, रामस्य अनुज रामानुज, राम के पीछे होने वाले को रामानुज कहते हैं, अग्रज अनुज जो पहले होता है उसको अग्रज बोलते हैं, पहले जो पैदा हो गया अग्रज, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है, छोटे भाई को अनुज बोला जाता है, किसका अनुज है वो रामानुज है, कौन भरत किसका अनुज है, रामानुज है, राम के अनुज है, ये कहा। दो में कहा स इति शेष कहते हैं, पापमा जनित स पापमा ऐसा लगाना, आसंग जनित कहा उसके बाद स लगाना, पापमा वही पाप है, जो इंद्रिय और विषय के आसक्ति से उत्पन्न जो है ना वही पाप है, वही भ्रातृव्य उद्देष्टा है, नित्य उद्देष्टा वही है, क्यों माने उसको प्रजापति भाव से रोकना चाहते हैं, जाना नहीं देना चाहते हैं, प्राणोपासना करने में विघ्न करना चाहते हैं, पाप प्रतिबंधक है, पाप यही है मुख्य पाप। पारमार्थ का आत्मस्वरूप तिरस्करण हेतु, तो ये क्यों, ये नित्य दुष्टा भ्रातृव्य क्यों है, ये पाप कहते हैं, पारमार्थ का आत्मस्वरूप तिरस्करण हेतु, तो पारमार्थिक जो अपना स्वरूप होता है प्राण होता है उपासक का स्वरूप, उसके तिरस्कार के कारण है ये आसक्ति, ये पाप जो होते हैं उसको तिरस्कार करना चाहते हैं, प्राण भाव में जाने नहीं देते। यही कारण है जो पाप ही घातृव्य है, नित्य द्वेष्टा वही है। क्यों? पारमार्थिक आत्मस्वरूप तिरस्कार है, तो पारमार्थिक जो आत्मस्वरूप है उस भाव में जाने नहीं देते, तो तिरस्कार करने के कारण ही है। जब इंद्रिय विषय विषयासंग जनित जो पाप आ जाएगा तो आत्मभाव में जाने नहीं देगा, यही हेतु होने से कहा। सच पराभवती, ऐसा जो दिशन भ्रातृव्य पराभवती, एक तो ये भवती अस्य आत्मा, ये स्वयं इसका आत्मरूप प्राण रूप हो जाता है, और दूसरी यजमान प्राण रूप हो जाता है। दूसरी बात, इसके जो द्वेष करने वाला शत्रु नष्ट हो जाते हैं, ये फल है। ये कहा सच पराभवती, पाप नाश हो जाता है, द्वेष करने वाला सौतेला भाई पाप है वो नाश हो जाता है। सच पराभवती बने विसीरियते, पराभवती का विसीरियते नष्ट हो जाता है। लोष्टवत प्राण परिसंघात कहते हैं, जैसे मिट्टी का ढेला लोष्ट है, पत्थर में जाने पर जैसे स्वयं नाश होता है, इस प्रकार प्राण परिसंघात प्राण के संबंध करने से स्वयं नष्ट हो जाता है। पाप से वेदित करने चला जाएगा तो स्वयं नष्ट हो जाता है। ये कहा कश्य एतत् फलम, ये फल किसको मिलेगा जी? कहते उपासक को मिलेगा, और यह एवं भेद, जो ऐसे जानता है उपासना करता है उसी को फल मिलेगा, दूसरे को थोड़ी मिलेगा। अंतिम है यह एवं भेद मंत्र में है, उसी का अर्थ है। किसको मिलेगा फल? कहते जो इस प्रकार उपासना करता है। एक यथोक्तम प्राणात्मत्व न प्रतिपद्यते, जो पूर्वोक्त कहा गया प्राणात्मभाव है उसी को प्राप्त करता है। पूर्व यजमानवत, जैसे पूर्व यजमान था प्रजापति अभी बन गया, ठीक इसी प्रकार ये भी आज यजमान है, ये भी ऐसी उपासना करेगा तो आगे प्रजापति रूप में चला जाएगा, समष्टि प्राण भाव में चला जाएगा। और प्राण भाव में जाने पर कोई शत्रु उसके नहीं रहेंगे, देहाभिमान रूपी शत्रु नहीं, वहां आसक्ति रूपी पाप नहीं, पाप वेद नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। ये कहा तीन चार की टिप्पणी। तुम कहा सूत्रात्मानम, कहा प्राणात्मा सूत्रात्मान, यथोक्तम का अर्थ है वो, यथोक्तम है सूत्रात्मानम, उसके ऊपर टिप्पणी है वो, सूत्रात्मा को प्राप्त होता है। प्राणात्मत्वेन प्रतिबद्धते, प्रतिबद्धते उपासते है, जो प्राण रूप से उपासना करता है वह उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है। कहा पूर्व यजमान जिस प्रकार प्राप्त हो गया प्रजापति भाव को प्राप्त हो गया, प्रजापति माने समष्टि प्राण है वो, इस प्रकार ये भी वैसे हो जाता है, यह अर्थ किया। ठीक है, पूर्व कल्पना प्रकारेण पूर्वजन्मो जन्मस्थो यजमान, पूर्वजन्म का कल्पना, पूर्व कल्पना के प्रकार यही है पूर्वजन्मस्थो यजमान। जैसे पूर्व जन्म में जो यजमान था आज प्रजापति भाव में है, समष्टि प्राण भाव में है, यही कहना है। शास्त्र प्रकाशितम वर्तमान प्रजापतित्व प्रतिपन्नो यथा च यथा इति संबंध, शास्त्र के द्वारा प्रकाशित आज वर्तमान में प्रजापति भाव में है वो, पहले हमारे जैसे यजमान था वो, प्राणोपासना के भाग आदि इंद्रियों की उपासना को परित्याग करके मुख्य प्राण की उपासना करने से आज समष्टि प्राण रूप में है, प्रजापति माने समष्टि प्राण रूप है वो। यह तो जैसा है पूर्व यजमान इत्यस्य व्याख्या अतिक्रांत कालिक, पूर्व यजमान का ही व्याख्या है, क्या है? अतिक्रांत कालिक बोला है भाष्य में, जिसका काल समाप्त हो गया, पहले था यजमान, आज यजमान नहीं, आज तो फलावस्था में हो, पहले यजमान अवस्था, पूर्व कालिक यजमान, कौन सा कहा यजमान? पूर्व काले भव पूर्व कालिक, पूर्व काल में होने वाला यजमान, आज का यजमान नहीं। वो जो जैसे आज प्रजापति भाव में है, तो आज भी कोई इसी प्रकार से उपासना करता तो वो प्रजापति बनेगा, ये फल होगा, ये गाना है। पुरा कल्पम एवं दर्शयति, पुरा कल्प को ही दिखाते हैं, एता एताम एवं आख्यायिका रूपाम, जिस प्रकार यहां उद्गित ब्राह्मण जिस प्रकार की कहानी है, इंद्रिया की प्राणों की कहानी है, भाग आदि देवता और प्राणों की कहानी है, जैसा है इसी आख्यायिका को उसने भी देखा, किसने देखा? पूर्व जन्म के यजमान ने देखा, पूर्वकल्प के दान है। एताम एव आख्यायिका रूपम श्रुतिम दृष्ट्वा, कहा इसी प्रकार के इसी आख्यायिका स्वरूप जो श्रुति है इसको देख करके उस यजमान ने प्राण उपासना की, ये कहते हैं। तेनैव क्रमेण बाघादि देवता परीक्षा, जैसे यहां क्रम बताया उसी क्रम से बाघादि देवताओं के एक एक करके उपासना करने के लिए कहा, असमर्थ हो गए, पाप से वेदित हो गए, उनको परित्याग करके मुख्य प्राण के उपासना करने लगा वो पूर्व जन्म के यजमान। ताश्च अपोह्य आसंग पापमा दोषस्पत्व, उनको त्याग करके, क्यों त्यागा? आसक्त रूपी पाप के दोष के आश्रय होने से, आसक्त रूपी पाप था उनमें, इसके लिए उनको परित्याग करके अदोषास्पदम जो दोष नहीं है जिसमें, ऐसा मुख्यम प्राणम आत्मत्व न उपगम्य, मुख्य प्राण को आत्मभाव से प्राप्त हो, मैं ही प्राण हूं ऐसे भाव में गया। किस भाव में? मैं ही प्राण हूं मुख्य प्राण, ऐसा गया प्राप्त कर। बागादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिचिन्न आत्माभिमान हित्वा, बागादि आध्यात्मिक जो पिंड मात्र है इस परिचिन्न में आत्माभिमान को परित्याग कर, वैराज पिंडाभिमान जो विराट पिंड समष्टि पिंडाभिमान है, बागादि अग्नियादि आत्म विषय, बागादि जो अग्नियादि विषय को प्राप्त हुए, वर्तमान प्रजापति तुम, वर्तमान में प्रजापति बन गया वो ऐसे उपासना करने से, पूर्व का यजमान शास्त्र प्रकाशितम प्रतिपन्न, शास्त्र के द्वारा ऐसे प्रकाशित है प्राणोपासना जो करता है प्रजापति भाव को प्राप्त होता है, ऐसा आया है वही प्राप्त हो गया। तथैव अयम, आज के यजमान भी, तथैव अयम यजमान, आज जो वर्तमान यजमान है यह भी उसी प्रकार, तेनैव विधिमा भवति, उसी प्रकार से यदि उपासना करेगा तो वैसे ही हो जाएगी भवति प्रजापति स्वरूपेण, उसी प्रकार प्रजापति स्वरूप से आत्मना, प्रजापति स्वरूपेण आत्मना, भवति आत्मना है वहां मूल में है भवति आत्मना, तो आत्मा और प्रजापति रूप से हो जाता है भी, आत्मना माने प्रजापति रूपेण, मूल में जो आत्मना पद है प्रजापति रूपेण, प्रजापति रूप से होता है एक फल, और दूसरा फल होगा पराश्य भवति द्विषण भ्रातृव्य, भ्रातृव्य द्विषण परा भवति, पराभूत हो जाते हैं द्वेष करने वाले जो शत्रु हैं, यही कहा है पराच अस्य प्रजापतित्व प्रतिपक्ष भूत पापमा द्विषण भ्रातृव्य भवति, परा भवति अन्वय होगा, क्यों उपसर्ग का संबंध धातु के साथ होता है, धातु के साथ संबंध होगा, धातु भवति क्रिया है, परा भवति वहां ले जाके परा को जोड़ना, ऐसा ते प्राग धातो हो, ऐसा सूत्र है, क्या सूत्र है ते प्राग धातो, हाँ जिसकी गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा मानी जाती है वो धातु के पूर्वंक रूप होते हैं, किंतु छंद से व्यवहित भी, यद्यपि यहां भवती के पहले परा चाहिए किंतु परा के बाद में कई शब्द बोलने के बाद भवती लगा दिया यहां, किंतु वेद में जो होता है व्यवधान में भी हो जाता है, लोक में तो ऐसा नहीं होगा, उपसर्ग का धातु का संबंध करके प्रयोग होगा, उपसर्ग कहीं पड़ा है धातु कहीं, ऐसा नहीं होता लोक में, किंतु वेद में छंद से व्यवहित भी ऐसा सूत्र है, वेद में व्यवधान में भी हो जाता है, यहां परा के आगे भवती बहुत दूर है, पराच अस्य प्रजापतित्व प्रतिपक्ष भूत पापमा द्विषण भ्रातृव्यो भवति, ऐसे लिखा है माने परा भवति, ऐसा अन्वय होगा क्योंकि धातु के साथ उपसर्ग का संबंध होता है, ये अस्य माने जो आज का यजमान है इसका जो प्रजापतित्व प्रतिपक्ष भूत पापमा माने यही पाप जो है ना, कैसे है प्रजापति बनने में जो प्रतिपक्षी बनते हैं शत्रु बनते हैं, प्रजापति बनने नहीं देते इसको, विघ्न डालते हैं जो पाप, वही द्विषण भ्रातृव्य द्वेष करने वाला भ्रातृव्य यही है इसका पाप, ये पराभवति तो ये पराभूत हो जाता है, ये अर्थ है ठीक है। तेन इति श्रुति उक्तेन इति यावत्, तेन तेन का अर्थ है श्रुति उक्तेन, ये अर्थ है तेन भी क्रमेण है ना यहां, तो उसी प्रकार तेन विधिना उसी विधि से आज भी कोई करता हो तो प्रजापति बनेगा, तेन मन यही है तेन इति श्रुति उक्तेन, श्रुति में जैसे कहा उसी प्रकार उपासना कोई करता हो आज, तेनव विधिना श्रुति प्रकाशित ना क्रमेण, तेनव विधिना माने श्रुति के द्वारा प्रकाशित जो क्रम है उसी क्रम से मुख्यम प्राणम आत्मत्व अनुभवगम, मुख्य प्राण को आत्मरूप से प्राप्त करके आज प्रजापति भाव को प्राप्त हो जाएगा। सपत्नो भ्रातृव्य, भ्रातृव्य शब्द का सपत्न माने होता है सौतेला भाई, यही होता है। तस्य द्विषण इति कुतो विशेषणम, उसको द्विषण विशेषण कैसे लगा दे, द्विषण भ्रातृव्य ऐसा है, भ्रातृव्य में सौतेला भाई है तो उसको द्विषण, वो तो नित्य द्वेष करने वाला ही होता है, फिर वहां विशेषण क्यों चढ़ाया, विशेषण जो होता है ना संभव व्यविचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत न शीते न तोषण बन्ही क्वापी विशेष्यते, ऐसा कहा है कहीं संभव हो कहीं व्यविचार हो तब विशेषण सार्थक होता है, जैसे नीलम उत्पलम बोलते हैं, नील जो है कहीं संभव है, नील कमल में नील संभव है और रक्त कमल में नील असम व्यभिचार है, वहां नहीं है यहां है, इसलिए विशेषण हो जाता है, रक्त कमल को व्यावृत्ति करने के लिए नील विशेषण सार्थक होता है। संभव व्यभिचाराभ्याम, कहीं संभव हो कहीं व्यभिचार हो कहीं न हो, ऐसा व्यक्ति विशेषण होता है, संभव भी संभव हो वो विशेषण नहीं होता, व्यभिचारी व्यभिचार हो वो भी विशेषण नहीं बनता, न शीते न तोषण बन्नी को आप विशेषते, शीतम बन्नीम आना है कोई बोलेगा ठंडी आग लाओ, संभव है कि व्यभिचार है, व्यभिचार है ठंडी आग है ही नहीं, जल ठंडा तो जल होता है, तो ये विशेष शीत जो है अग्नि का विशेषण नहीं बनता है, क्यों व्यभिचार है। अच्छा उष्णम बन्नी मान गर्म आग लाओ, गर्म अग्नि को लाओ, ये उष्ण विशेषण बन सकता है कि नहीं, क्यों व्यभिचार नहीं, संभव भी संभव है, ये भी विशेषण नहीं होता। तो यहां पर कहीं हो कहीं ना हो ऐसे व्यक्ति विशेषण बनता, ऐसे शब्द विशेषण, जैसे नीलम उत्पल, नील वहां उत्पल का विशेषण हो जाता है, क्यों रक्त कमल में नीलत्व तो नहीं है और नील कमल में है, इसलिए नील विशेषण बन जाता है। संभव व्यविचार अभ्याम सात विशेषण अर्थवत, विशेषण बनने के लिए संभव और व्यविचार दोनों होना चाहिए, कहीं हो कहीं ना हो ऐसे व्यक्ति विशेषण बनता है, ऐसे शब्द होता है। न शीते न चोषण न बन्ही को आपकी विशेषते कहा है, शीत विशेषण लगा करके भी बन्नी को विशेष नहीं बना सकते और उष्ण विशेषण लगा के भी बन्नी को विशेष नहीं बना सकते। शीत विशेषण लगाएंगे तो व्यभिचारी व्यभिचार मिलेगा कि कोई भी अग्नि में शीतत्व तो नहीं मिलना है, और उष्ण विशेषण लगाएंगे संभव भी संभव मिलेगा, क्या मिलेगा व्यभिचार नहीं मिलेगा, वो भी विशेषण व्यर्थ है। तो यही होता है, इस प्रकार यहां जो भ्रातृव्य होता है तो नित्य द्वेष करने वाला ही होता है, तो द्विषण विशेषण क्यों, ये प्रश्न आया यहां। संभव भी संभव है क्या, यहां क्या संभव है, भ्रातृव्य जो होता है द्वेष करने वाला ही होता है, सौतेला भाई द्वेष करने वाला ही होता है, फिर द्विषण विशेषण क्यों, तो प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं आगे। द्विषण भ्रातृव्य भवती है ना, शेषाद की टिप्पणी है, नित्य देष्टा, या नित्य देष्टा को द्विषण कहा गया, शत्रु बोल दिया। तो कहते हैं भाई ऐसा है, विशेषण बन जाता है द्विषण, क्यों ये तो अद्वेष्टा भी भवती कश्चित भ्रातृव्य, कोई भ्रातृव्य ऐसा भी होता है द्वेष न करने वाला भी होता है सौतेला भाई, जैसे भरत वो द्वेष न करने वाले हैं, इसलिए यहां पर द्विषण विशेषण सार्थक हो गया, क्यों द्विषण का व्यविचार है भरत में और द्विषण यहां पाप में जो है द्विषण संभव है, इसलिए व्यविचार विशेषण बन जाएगा द्विषण, ये कहा भरतादि तुल्य कहा आगे यस्तु इत्यादि कहा। ठीक है, हमें देखें आगे टिप्पणी 14 सपद्मो भ्रातृव्य तस्य दूषण इति कुतो विशेषणम अर्थ सिद्धम, विशेषणम अर्थ सिद्धत्वात् द्वेषस्य इति आशंका। पूर्वादी शंका करता है बाधा, सपद्मो भ्रातृव्य, सपद्म माने भ्रातृव्य, भ्रातृव्य सौतेला भाई होता है, तस्य दूषण इति कुतो विशेषण, उस भ्रातृव्य का विशेषण दूषण कैसे होगा, क्यों अर्थ सिद्धत्वात्, अर्थ से सिद्ध है, जब सौतेला भाई तो द्वेष करेगा ही करेगा, तो द्विषण विशेषण लगाने व्यर्थ है, पूर्वादि की शंका यही थी। 14-15 की टिप्पणी 14 में कहते हैं व्यावर्त्याभावात, भ्रातृव्य में द्विषण का व्यावर्त्य नहीं है, संभव ही संभव है क्या है, व्यविचार नहीं है, जो भ्रातृव्य होगा सौतेला भाई होगा द्वेष करेगा ही करेगा, अर्थ सिद्ध है, तो व्यावर्त्य का अभाव है, व्यावर्त्य भी हो संभव भी हो तभी विशेषण बनता है, या व्यावर्त्य में संभव भी संभव है, ये द्विषण अर्थ से सिद्ध होगा, द्विषण ना कहने पर भी जो भ्रातृव्य होगा द्वेष करने वाला होगा, व्यावर्त अभाव व्यर्थम विशेषण, ये द्विषण विशेषण भ्रातृव्य का व्यर्थ है, पूर्वादि की शंका है। दूसरा 15 कहते हैं शत्रुत्वेन सिद्धत्व, क्योंकि भ्रातृव्य कहने से शत्रु होता है, शत्रु में द्वेष करेगा ही, शत्रु होने से द्वेष करने वाला सिद्ध ही होता है, तो विशेषण व्यर्थ है, पूर्वादि की शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं यतः कहा, भाष्य में कहा यतः, अरे बाबा यह तो अद्वेष्टा भी भवति कश्चित भ्रातृव्य, द्वेष न करने वाला भी सौतेला भाई होता है, कोई कहां देखा, भरत में देखा, भरत आदि में देखा है, इसलिए द्विषण विशेषण सार्थक है, भ्रातृव्य कोई द्वेष न करने वाला भी होता है, यही सिद्धांत ने कहा। तस्य द्वेष्टृत्व नियम हेतु महा, जो भ्रातृव्य होता है ना द्विषण, द्वेष्टृत्व के नियम में हेतु बताते हैं पारमार्थिक कहा, क्यों वो पाप जो है ना द्विषण भ्रातृव्य ही है, पाप है, क्योंकि वहां द्विषण का अर्थ आसंग जनित पापा भ्रातृव्य द्वेष्टाचक कहा, जो आसक्ति जनित पाप है, विशेष इंद्रिय और विषय से उत्पन्न होने आसक्ति जनित जो पाप है वही भ्रातृव्य है, वही द्वेष्टा है, द्विषण भ्रातृव्य वही है, यहां मान विषय इंद्रिय विषय संबंध से होने वाला जो पाप है वही पाप को यहां द्विषण भ्रातृव्य कहा। ये कहते क्यों वो नित्य दृष्टि द्वेष्टृत्व नियम में क्या कारण है, कहते पारमार्थिक आत्मस्वरूप तिरस्करण हेतु द्वारा, वास्तविक अपना स्वरूप होता है आत्मा, पारमार्थिक आत्मस्वरूप का तिरस्कार करता है, देहात्म बुद्धि में ला देता है, इंद्रिय और विषय संबंध क्या कर देता है, देहात्म बुद्धि में व्यक्ति को पहुंचा देता है। इसलिए यही है, द्वेष्टा भी यही है, भ्रातृ भी यही है, पारमार्थिक जो आत्मस्वरूप है उसका तिरस्कार कर देता है, आच्छादित कर देता है। यही कहा ठीक है। अपरिचिन्न देवतात्व अत्र पारमार्थिक आत्मस्वरूपम, अपरिचिन्न देवता प्राण देवता है, अपरिचिन्न देवतात्व अत्र यश इस कंडिका में पारमार्थिक आत्मस्वरूप यही है, विवक्षित यही विवक्षित है। तत्तिष्करण कारणत्वात् उसके तिरस्कार कर देता है, परिचिन्न भाव ला देता है, उत पापनो विशेषण अर्थवत्। इसलिए इस पाप का विशेषण द्विषण विशेषण सार्थक है। यदाग्ने अष्टाकपाल इतिवद एवं वेद इति प्रसिद्धार्थो उपबन्धेपि विधि परम वाक्यम अतश्च एवं विद्यात इति विवक्षितम प्रदाह। कहते देखो एवं वेद का अर्थ एवं विद्यात ऐसा कहना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, विधि परक वाक्य मानना चाहिए। यहां वेद लट लकार है, एवं वेद लट है वेद, किंतु विधिलिंग विद्यात समझना चाहिए, विधि विधि समझना चाहिए बोलते हैं। कैसे यदाग्ने अष्टोक अष्टाकपाल इति वद, जैसे यदाग्ने अष्टाकपाल जुहोति इत्यादि आएगा निर्वपति, यह आता है अष्टाकपाल या माने लट लकार का प्रयोग होता है वहां, किंतु उसको विधि बनाते हैं क्या निर्वपेत ऐसा आता है विधि। इसी प्रकार यहां भी एवं वेद, यहां पर खंडिका के अंत में एवं वेद है लट लकार है, इसको प्रसिद्धार्थ उपबन्धे भी प्रसिद्ध अर्थ को दिखा रहा है, ये साध्य अर्थ को नहीं दिखाता, प्रसिद्ध अर्थ को दिखा रहा है। होने पर भी विधि परम वाक्यम, इसको विधि मानना चाहिए। अतः एवं विद्यात यदि विवक्षितम, ये एवं वेद का अर्थ एवं विद्यात ऐसा समझना चाहिए, ऐसा उपासना करे ऐसा अर्थ लेना चाहिए, यह अर्थ है। पांच छह सात की टिप्पणी है, पांच में कहते हैं भवती इति पद से सह, माने यदा आग्नेयो अष्टाकपालो भवती, ऐसा भवती होगा ऐसा प्रतिषेध करना पड़ेगा, भवती पद लगाना होगा, क्या कपाल के आगे कोई दिया नहीं मंत्र में, वहां भवती लगाना होगा, वहां भवती का अर्थ भवेत अर्थ करना पड़ता है। इसी प्रकार यहां भी समझना, वेद का अर्थ विद्यात समझना ही कहते हैं भवती। अच्छा छेद नंबर कहते हैं प्रसिद्धार्थ उपबंधे भी, प्रसिद्धार्थ को बता रहा है ये एवं वेद, प्रसिद्धार्थ प्रसिद्धार्थक पद संबंधे भी, प्रसिद्धार्थक पद है उसके संबंध करने पर भी, जो इस प्रकार जानता है ऐसा अर्थ आने पर भी, अनुष्ठेयार्थ बोधक लिंगादि पदाभावे भी, माने इसका अर्थ होता है अनुष्ठेय पद होता है लिंगादि सुनने पर अनुष्ठान होता है, क्या होता है विद्यात आदि हो तब तो अनुष्ठान करेगा, तो ऐसा लिंगादि पद का अभाव है, लिंग लोट तब्यत का अभाव होने पर भी, वेद लोटकार है लिंग लोट तब्यत का अभाव होने पर भी अर्थ वैसे निकालना पड़ेगा विद्यात, ऐसा कहा। साथ में कहा विधि परम वाक्यम, वाक्य विधि परक है माने लिंग लकार परक समझना चाहिए, वेद का अर्थ विद्यात ऐसा समझना चाहिए, ये अर्थ लेना भारतीकार ने कहा है सुरेश्वराचार्य ने, किंतु समय हो गया यही रखते हैं फिर कभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।